Android TV teraz taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 marca, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Przyszły tydzień będzie kluczowy dla oceny stanu epidemii w Polsce. Jest zarzut dla kierowcy autokaru, który rozbił się na Podkarpaciu. Rosja skutecznie walczy z obrońcami praw człowieka. Kolejny dzień. Liczba zakażeń koronawirusem to kilkanaście tysięcy. Dziś przybyło ponad 13,5 tysiąca chorych. Tylko na Mazowszu prawie 3 tysiące. W porównaniu z poprzednią niedzielą dzisiejszy bilans to wzrost o prawie 3,5 tysiąca. O aktualnej sytuacji epidemicznej Barbara Góra. W najbliższych dniach okaże się, czy będziemy mieli stabilizację zwiększonej liczby zakażeń, czy dalszy wzrost, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Prognozy pesymistyczne mówią, że może być dziennie nawet 18 tysięcy nowych zakażeń. Mam nadzieję, że to się nie sprawdzi. Na razie obserwowany jest przyrost liczby zakażeń na stałym poziomie, podkreślił wiceminister. Widzimy, że te dzienne wzrosty są mniej więcej porównywalne w ciągu kilkunastu ostatnich dni, to jest od 2,5 do 3,5 tysiąca przyrostu. Jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19 otrzymało ponad 2 miliony 526 tysięcy osób, a dwie prawie 1 425 tysięcy osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Trwa akcja poszukiwawcza na Narwi w okolicach Tykocina. Do rzeki niedaleko mostu wpadł samochód osobowy. Kierowca, który sam wydostał się z auta, trafił do szpitala. Na razie nie wiadomo, czy podróżował z nim ktoś jeszcze, bo kontakt z mężczyzną jest utrudniony. Na miejscu jest 8 jednostek, w tym grupa ratownictwa wodnego. Zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym usłyszał kierowca ukraińskiego autokaru, który w piątek przed północą rozbił się na Podkarpaciu. Śledczy ustalili, że mężczyzna z niedozwoloną prędkością zamierzał skręcić na miejsce obsługi podróżnych. W szpitalach nadal pozostaje 25 osób. U większości rannych stan zdrowia się poprawia, mówi rzecznik wojewody podkarpackiego Michał Mielniczuk. Te osoby znajdują się w szpitalu w Lubaczowie, w Przemyślu, w Jarosławiu, w Przeworsku, w Rzeszowie. Ich stan właściwie się stabilizuje, bo kiedy jeszcze wczoraj mówiliśmy o 14 osobach w stanie ciężkim, dziś ten stan ciężki to jest opis właściwie czterech pacjentów. Najciężej ranna jest kobieta, która przebywa w szpitalu w Przemyślu. Ona od wczoraj znajduje się na Ojomie, była wczoraj operowana. W wypadku w nocy z piątku na sobotę na autostradzie A4 pod Jarosławiem zginęło 5 osób podróżujących z Poznania do Chersonia na Ukrainie. Koniec rosyjskiego ruchu o prawa człowieka. Jego szef Lew Ponomariow wyjaśnił, że w związku z zaostrzeniem w Rosji represji wobec przeciwników Kremla nie chce narażać swoich współpracowników. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Organizacja pozarządowa o prawa człowieka powstała ponad 20 lat temu i udzielała pomocy prawnej ofiarom politycznych represji. Dwa lata temu rosyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości wpisało ją na listę tzw. zagranicznych agentów, a kilka miesięcy później została zlikwidowana. Wtedy Lew Ponomariow zdecydował, że powstanie ruch obywatelski o prawa człowieka, który wówczas nie podlegał restrykcyjnej ustawie o zagranicznych agentach. Jesienią 2020 roku w Rosji zmieniło się prawo i teraz władze mogą piętnować tym określeniem wszystkie organizacje i ruchy, a także media i osoby fizyczne, które korzystają z zagranicznych grantów i nie wpisują się w polityczną linię Kremla. Dodatkowo w marcu weszły w życie przepisy pozwalające na orzekanie wobec zagranicznych agentów kary bezwzględnego pozbawienia wolności. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Przed nami pochmurne i wyjątkowo chłodne dni. Zima niestety nie powiedziała ostatniego słowa. Synoptycy ostrzegają przed zimową aurą, szczególnie na północy kraju. Na Warmii i Mazurach oraz na północy Podlasia może spaść nawet 10 cm śniegu. A w dodatku, jak ostrzega synoptyk Grzegorz Walijewski, będzie bardzo silny wiatr. Na Bałtyku sztorm. Dodatkowo w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim oraz pomorskim, zachodniopomorskim będziemy obserwowali silny wiatr. Ten wiatr może wiać z prędkością nawet do 80 km na godzinę nad samym wybrzeżem, natomiast warmińsko-mazurskie oraz podlaskie do około 75. Dobra informacja jest taka, że nieco cieplej ma zrobić się od środy. A za chwilę szczegóły prognozy na poniedziałek. To był więcej serwis informacji trój. Na portalu polskieradio24.pl. Jutro najlepsza pogoda na zachodzie. W pozostałej części kraju może przelotnie pruszyć śnieg. Od minus jednego stopnia na Suwalszczyźnie do plus pięciu na ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ze względu na specjalne rodzaje mikrobroni biotopicznej, niszczącej wszystko, co żywe,

to exile from a life to unfold that prison. They call on mine for a brief moment. We could stop at time. The song is called Stone, and it's a love song about guilt, guilt and love, and how it sort of belongs together. Of stone, can I be? Oh, how the Ooh. Oh,